तड़पता है ओशो सजन बिन, दिल तड़पता है ओशो सजन बिन, जैसे गोपी दीवानी मोहन बिन, जैसे गोपी दीवानी मोहन बिन, दिल तड़पता है, दिल तड़पता है ओशो सजन बिन, जैसे गोपी दीवानी मोहन बिन, दिल तड़पता है ओशो सजन बिन, जैसे गोपी दीवानी मोहन बिन, जैसे गोपी दीवानी मोहन बिन। सफर पूरा, सफर पूरा ना होता लगन बिन, सफर पूरा ना होता लगन बिन, दिल तड़पता है ओशो सजन बिन, दिल तड़पता है ओशो सजन बिन, दिल तड़पता है ओशो सजन बिन। ध्यान से रूह तक राह बनती, ध्यान से रूह तक राह बनती, ध्यान से रूह तक राह बनती, भक्ति पूरी, भक्ति पूरी ना होती भजन बिन, भक्ति पूरी ना होती भजन बिन, दिल तड़पता है ओशो सजन, जानना रब को है बात दीगर, जानना रब को है बात दीगर, जानना रब को है बात दीगर, जानना रब को है बात दीगर, आतिमस्ती, आतिमस्ती नहीं सुमिरन बिन, दिल तड़पता है ओशो सजन बिन, दिल तड़पता है ओशो सजन बिन, दिल तड़पता है ओशो सजन बिन। तड़पता है ओशो सजन बिन, दिल तड़पता है ओशो सजन बिन, दिल तड़पता है ओशो सजन बिन। पूजा होती ना पूरी सुमन बिन, पूजा होती ना पूरी सुमन बिन, दिल तड़पता है ओशो सजन बिन, दिल तड़पता है ओशो सजन बिन, दिल तड़पता है ओशो सजन बिन, दिल तड़पता है, दिल तड़पता है वानी मोहन बिन, दिल तड़पता है ओशो सजन बिन, जैसे गोपी दीवानी मोहन बिन, जैसे गोपी दीवानी मोहन बिन, दिल तड़पता है ओशो सजन बिन, दिल तड़पता है ओशो सजन बिन, हो दिल तड़पता है ओशो सजन। जैसे गोपी दीवानी मोहन बिन, जैसे गोपी दीवानी मोहन बिन, जैसे गोपी दीवानी मोहन बिन, जैसे गोपी दीवानी मोहन बिन, जैसे गोपी दीवानी मोहन बिन, दिल तड़पता है, दिल Show.